Al-Hayat Media Center presents Ahle jigar baandhe kamar seena sipar maidan mein ho raah agar kuch pur khatar ye pukhta tar imaan mein unki nazar shaam o sahar woh do badar furqan mein taaje zafar hai unke sar aayi khabar quran mein ahle jigar baandhe kamar seena sipar maidan mein ho raah agar kuch pur khatar ye pukhta tar imaan mein unki nazar shaam o sahar uhdo badar furqan mein taaje zafar hai unke sar aayi khabar quran mein ho lakh gham ranjo alam har har sitam har jor mein ali himam thame alam sabit qadam har daur mein kufri umam faujo hasham jabte baham phir zor mein na aankhnam na saf mein kham jurrat se dam har por mein ho lakh gham ranjo alam har har sitam har jor mein ali himam thame alam sabit qadam har daur mein kufri umam faujo hasham jabte baham phir zor mein na aankhnam na saf mein kham jurrat se dam har por mein shor o fagha sad sakhtiyan larza kuna sad zalzale ye sakht ja hai ja fisha inke jawan tar hausle manzil aaya raste niha gobe kara hai faasile thame sina soe jina inke rawa hai qafile inke rawa hai qafile inke rawa hai qafile ahle zaman farqe wahan duniya udhan ki joostaju qaum o watan ke sad fitan karke jatan baitha du ko ho daman dasht o jaman me gam zan ye nek ho ye taigh zan baandhe kafan katwa ke tan hai surkh ro katwa ke tan wa ke tan سرخ رو شیران دی صد آفری سوئے کمی جب چل گئے پلٹے نہیں گرچے کہیں کوہے متی بھی ڈل گئے یا تو وہیں کافر لائی نارے مہی میں جل گئے یا خونشی غازہ ہسی جگ کی جبی پر مل گئے یا خونشی غازہ ہسی جگ کی جبی پر مل گئے ہو کرم تاریک شب تنجا بلا اور مشکلیں شاہی رقب رٹ جائے تب ان کی عجب ہے ہمتیں ممکن ہے کب یہ جائے دب ان پہ ہے رب کی نصرتیں کہہ دو کہ اب کفار سب اپنے غضب میں جل مرے اپنے غضب میں جل مرے اپنے غضب میں جل مرے